Powiem tak. Otóż my kule uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Misja święta w MediaMarkt. Kupując pralkę Samsung w klasie energetycznej A oraz z załadunkiem 9 kg za 2498 zł otrzymasz 200 zł na karcie podarunkowej, a za oczyszczacz powietrza Philips z funkcją wentylatora i ogrzewania w jednym zapłacisz 1049 zł, oszczędzając 150 zł i otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 7 grudnia, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Mamy prawie 19,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 500 osób, informuje resort zdrowia. Mam nadzieję, że Rosja usłyszy twarde stanowisko Stanów Zjednoczonych, mówi w Trójce przed rozmową Biden-Putin wiceszef naszej dyplomacji Marcin Przydacz. W kopalni Bielszowice czwarty dzień ekstremalnie trudnej akcji. Ratownicy usiłują dotrzeć do zasypanego górnika. Najnowsze dane epidemiczne to 19 366 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 504 osoby z COVID-19. Poinformował o tym rano w Wirtualnej Polsce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jest pole do rozmów w sprawie obowiązkowych szczepień niektórych grup zawodowych. Tak mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel. Wydaje mi się, że na przykład jeśli chodzi o służbę zdrowia, to można o tym rozmawiać. To są ci ludzie, od których z jednej strony zależy w ogóle funkcjonowanie całości służby zdrowia i systemu ochrony zdrowia. Poseł skrytykował też złożony przez Lewicę projekt ustawy wprowadzającej obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID dla wszystkich. 116 prób nielegalnego przekroczenia granicy odnotowały służby minionej doby. Straż Graniczna wydała 25 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. W okolicach Czeremchy 30-osobowe grupy dwukrotnie forsowały granice przy wsparciu białoruskich służb. Na 16 polskiego czasu zaplanowano rozmowę prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych. To spotkanie odbywa się w bardzo trudnej sytuacji, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Strona rosyjska bardzo agresywnie poczyna sobie w naszej części Europy, z jednej strony oczywiście grając na rynkach gazu, no ale oczywiście także w sytuacji, w której rośnie zagrożenie militarne wobec Ukrainy, więc sytuacja jest oczywiście bardzo trudna. Ja osobiście mam nadzieję, że ta rozmowa, o ile oczywiście przełomu nie przyniesie, to na pewno będzie takim momentem, w którym Władimir Putin usłyszy twarde stanowisko Stanów Zjednoczonych. Jak donoszą nasi korespondenci, Joe Biden chce przede wszystkim rozmawiać o powstrzymaniu ewentualnej agresji Moskwy na Ukrainę. Władimir Putin natomiast zamierza poruszyć kwestię rozszerzania obecności NATO wzdłuż granic Federacji Rosyjskiej. Służby prasowe Kremla podały, że w pierwszej kolejności prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych omówią kwestie bieżących dwustronnych stosunków. Następnie przedstawią stanowiska dotyczące najważniejszych tematów międzynarodowych. Władimir Putin chce, aby NATO przestało rozszerzać swoją obecność wojskową i polityczną w pobliżu granic Rosji. Wcześniej rosyjski przywódca podkreślił, że powinny zostać w tej sprawie podpisane odpowiednie dokumenty, ponieważ ustne zobowiązania nie są respektowane. Natomiast Joe Biden zamierza rozmawiać o obawach dotyczących potencjalnej agresji rosyjskiej na Ukrainę. W ostatnich dniach Waszyngton wyrażał zaniepokojenie doniesieniami o tysiącach rosyjskich żołnierzy gromadzących się przy ukraińskiej granicy i ostrzegał, że Stany Zjednoczone nie pozostaną bierne wobec ewentualnego konfliktu zbrojnego. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że nie zaplanowano transmisji rozmów. Zostaną jedynie pokazane pierwsze minuty spotkania. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W kopalni węgla kamiennego Bielszowice ratownicy usiłują dotrzeć do zasypanego górnika. To już czwarta doba akcji ratowniczej. O szczegółach Konstancja Snopczyńska. Ze względu na bardzo trudne warunki prace prowadzone są powoli. W ramach akcji ratownicy ręcznie drążą przekop, a od poszkodowanego dzieli ich kilka metrów. W poniedziałek do 42-latka dotarł ratownik. U mężczyzny nie stwierdzono jednak funkcji życiowych. Zgon musi zostać potwierdzony przez lekarza. Górnik znajduje się 780 metrów pod ziemią. Grupa poszukiwawczo-ratownicza zlokalizowała go na podstawie sygnału z nadajnika umieszczonego w górniczej lampce.

bastard dust. Ow! Another one bastard dust. Hey, hey! Another one bastard dust. Przed południem. W Trójce przed południem witamy Państwa w składzie Katarzyna Cyglery przy mikrofonie. Audycję wydaje Radosław Wojtas, a realizuje Maciej Załęcki. Proszę Państwa, wczoraj wręczono największe, najważniejsze nagrody Teatru Polskiego Radia i za wrażliwość w budowaniu swoich bohaterek i za ogromne serce dla pracy w Teatrze Polskiego Radia. Tę nagrodę otrzymała Lucyna Malec za wszechstronność w opisywaniu ludzi, świata, za bogactwo środków artystycznych i wiarę, że słowa pomagają zrozumieć świat. Otrzymał tę nagrodę Jarosław Gajewski, a za wewnętrzne piękno i zewnętrzną dobroć, za mądrość, która pozwala przeżyć piękne chwile, słuchaczom Teatru Polskiego Radia tę nagrodę otrzymał Włodzimierz Press. I proszę Państwa, zarówno pan Jarosław Gajewski, jak i pan Włodzimierz Press będą naszymi gośćmi w tej godzinie. W tej godzinie czeka nas oczywiście jeszcze trójkowy felieton kulturalny Mateusza Mateszkowicza, a na dzień dobry, dobre śniadanie, czyli Raf Uzer, Piotr Firan i ich Bed and Breakfast. I znów, drodzy Państwo, naprawdę miło wiedzieć, że jesteście. The same, even if we go against same, even if we go against the stream of all denials and reality of dreams. Feeling overwhelmed by a grip of decadence, but I can't hide in the world that'll never turn. Myself now. Dobra kawa, dobra herbata i dobre śniadanie. Rafuzer, Piotr Firan i ich Bed & Breakfast. If you wanna roll me, then you gotta roll me all night long. Last Train Home. John Mayer. If you wanna roll me, then you gotta roll me all night long. No i tutaj od razu mam problem, bo if you wanna roll me, jeżeli chcesz mnie wykiwać... Wykiwać może oszukać, być oczywiście. Then you gotta roll me all night long, ale to też może być tak, że to jest zabawa między dwojgiem ludzi. Może być, ale jak chcesz mnie nabrać, to rób to do końca, żebym nie wiedział. Mm-hmm. Nie? Ale roll też może być pociąg. Jedzie sobie pociąg, rolling along. Okay. And if you wanna use me, then you've gotta use me till I'm gone. Jeśli chcesz mnie wykorzystać, to zrób to do cna, tak. Aż zniknę, coś podobnego. Odejdę. Mm. I'm not a fallen angel, I just fell behind. Nie jestem upadłym aniołem, mm-hmm. Ja pozostałem w przeszłości. Tak, tak, nie zdążyłem może nawet. Na pociąg. That's right, yeah. I'm out of luck and I'm out of time. Skończyło się szczęście, skończył się czas. Tak. If you want to know me, then you gotta know me through and through. Świetne wyrażenie, through mm-hmm. and through. Jeśli chcesz mnie poznać, musisz mnie poznawać wciąż i wciąż, tak. na wylot. Na wylot, do końca. And if you gotta hurt me, then you gotta hold me next to you. Jeśli chcesz mnie, a to ciekawe. To już jeżeli chcesz mnie zranić, akcji, to spowoduj, że będziemy zawsze razem. No matter how you work it, things go wrong. Nieważne, jak rozgrywasz sytuację, mm-hmm. wszystko idzie źle. I put my heart where it don't belong. Wkładam swoje serce tam, gdzie ono nie powinno. Czyli nie trafiona, gdzie nie należy. Nie trafiona miłość chyba. So if you're coming with me, let me know. Jeżeli ruszasz ze mną w podróż, daj mi znać. Maybe you're the last train. Może jesteś tym ostatnim pociągiem. Jeszcze taki dodatek. Maybe you're the last train home. Który doprowadzi mnie do poczucia, że jestem w domu, u siebie. Last Train Home. John Mayer. I'm out of luck and I'm out of time.

Drodzy Państwo, wczoraj zostały rozdane największe, najważniejsze nagrody Teatru Polskiego Radia i tak wielki splendor trafił do pana Jarosława Gajewskiego, który jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. A honorowy wielki splendor trafił do pana Włodzimierza Presa, który również jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dzień dobry Jarku. Dzień dobry Bożku. Takie nagrody to piękne podsumowanie twórczości. To też, jak słyszymy, piękna okazja do spotkania, odnowienia też znajomości, zobaczenia, co tam u siebie. Panowie, jakie wrażenia, jakie pojawiły się w waszych wnętrzach podsumowania dotyczące tego, co dzieje się i działo się na przestrzeni lat w Teatrze Polskiego Radia na temat tej przedziwnej i wspaniałej dziedziny sztuki teatralnej? Zacznijmy może od pana Jarosława. Sztuka jest piękna. Wydaje mi się, że ona w jakimś sensie jest fundamentem sztuki aktorskiej, że bez aktora, który gra, do czyjegoś ucha nie ma sztuki aktorskiej w ogóle. No i to w związku z tym bycie tam, a jeszcze bycie tak wyróżnionym, było ogromną przyjemnością. Spotkanie znakomitych paru kolegów, z tym Włodka Presa, który towarzyszy mojej teatralnej i w ogóle ludzkiej wyobraźni od najwcześniejszych lat mojego dzieciństwa, który potem był moim kolegą z teatru, była szczególną okolicznością. Obecność dyrektora Janusza Kukuły, z którym moja współpraca bardzo intensywnie trwała od kilkudziesięciu lat, była też szczególną okolicznością. A propos szczegółów, to właśnie Janusz powiedział o tej nagrodzie, wiesz, to jest taki szczegół, który należy do dużo większej całości. I ja myślę, że tak właśnie było, że cieszyliśmy się tą całością, która długo trwała i wczoraj zyskała taką fajną cezurę, taki fajny punkt zwrotny, no bo jednak zwrotny. Panie Włodzimierzu, a z pana perspektywy? No cóż, ja byłem wczoraj bardzo wzruszony, zadziwiony, że szczególnie w tych naszych dzisiaj trudnych sytuacjach, w które wpadliśmy w związku z pandemią, tudzież inflacją, tudzież sytuacja na granicy białorusko-polskiej, że tutaj był dzień, w którym ja radowałem się osobiście, tak próżniacko, że dostaję nagrodę, wiedząc, że wokół mnie dzieją się smutne, ciężkie sprawy. Jeżeli chodzi o teatr radia, to on był zawsze jakąś dla mnie tajemnicą. Jak to jest, że jest to tak słuchalne, jest tak potrzebne, że to jest ta sztuka, która wyzwala słuchaczu, obserwatorze, wyzwala własne marzenia, własne takie umiejętność zobaczenia czegoś więcej niż słyszy, bo słuchamy aktorów, słuchamy interpretacji, a jest ona skromnym przekazem po to, żeby otworzyć, żeby pobudzić umysł i wyobraźnię. Słuchacz więcej zdecydowanie widzi słuchając, niż widzi patrząc. To jest fascynujące. Ja sam słuchając, kiedy jestem w zamkniętym pokoju, zamykam sobie oczy, słucham i okazuje się, że coś, co jest tak proste w dźwięku, nabiera kształtu pięknego obrazu w głowie. To jest ta magia obrazów, które powstają w naszych głowach, kiedy słyszymy dźwięk. Rzeczywiście, to też dlatego chyba dzieci tak lubią słuchać bajek i tych opowiadań, bo wszystko to, co się rodzi w jej głowie, jest z reguły ciekawsze niż to, co jest na ilustracjach, nawet pięknych. Do pierwszych doświadczeń panów z Teatrem Polskiego Radia o tej tajemniczej sztuce, jaką jest granie w teatrze, w słuchowiskach w Teatrze Polskiego Radia, do tego wrócimy za chwilę. Wczoraj, drodzy Państwo, wielki splendor Teatru Polskiego Radia za wszechstronność w opisywaniu ludzi i świata, za bogactwo środków artystycznych i wiarę, że słowa pomagają zrozumieć świat, otrzymał pan Jarosław Gajewski, który jest naszym gościem w Trójce przed Południem. Dzień dobry ponownie. Ponownie witam Państwa i Panią i Włodka. Natomiast honorowy wielki splendor trafił za wewnętrzne piękno i zewnętrzną dobroć, za mądrość, która pozwala przeżyć piękne chwile słuchaczom Teatru Polskiego Radia. Za to otrzymał tę nagrodę pan Włodzimierz Press, który również jest naszym gościem w Trójce przed Południem. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Drodzy panowie, jak wspominacie swoje pierwsze doświadczenia z Teatrem Polskiego Radia jako aktorzy? Panie Jarosławie. Właśnie. To pan Jarosław się z nami rozłączył na chwilę, więc panie Włodzimierzu, zaczniemy od pana. Aha, halo? Tak? Tak, ja. A już jest pan Jarosław, to wracamy do pana Jarosława w takim razie. Nie wiem, czy to nie Włodek się rozłączył. Otóż ja swoje pierwsze doświadczenie pamiętam jeszcze ze studia na Myśliwieckiej. Tam miał swoje studio Teatr Polskiego Radia. To były wczesne lata 80. Tam graliśmy przypadki Idziego Blasa z Krzysztofem Wakulińskim w roli głównej, z panem Tadeuszem Bartosikiem, którego pamiętam, Lechem Ordonem w reżyserii profesora Zdzisława Dąbrowskiego. I to było jedyne słuchowisko, które nagrałem w studiu Myśliwieckiej, bo potem pojawiły się studia na Woronicza i tam pierwszym moim ekscesem radiowym były Białe Noce Dostojewskiego w reżyserii Janusza Kukuły właśnie. I pamiętam to jak dzisiaj. To oczywiście były ważne spotkania, wymagające, jeśli chodzi o zadania aktorskie, wymagające, jeśli chodzi o partnerów, no i pozostające długo w pamięci, dające jakąś taką przyjemność aktorską, poczucie dokonania czegoś istotnego. Z satysfakcją potem słuchałem tego słuchowiska. Wydawało mi się, że jest bardzo dobre. A przypadków Idziego Blasa właśnie chyba nigdy nie wysłuchałem. Więc tak się też czasami zdarza, że nagrywamy. Tak. Czego pana zdaniem wymaga od aktora sztuka teatru radiowego, sztuka słuchowiska? No, absolutnej szczerości. Chciałbym się powiedzieć absolutnej prawdy. To jest taka tajemnica, którą mi kiedyś pani Zofia Rysiówna przekazała. Też koleżanka z Teatru Dramatycznego, w którym przez jakiś czas byliśmy wspólnie z Włodkiem, o czym już wspominałem, i z którą spotykałem się w radiu. Ona mówiła, że cud radia właśnie polega na tym, że mikrofon jest takim przyjacielem, który mówi: natychmiast musisz mówić prawdę, natychmiast. Błagam cię, nie mów nic innego poza prawdą. Daj wszystko z siebie i daj mi prawdę. Oczywiście robimy wszystko, żeby to powiedzieć. Czasami prawda nie jest łatwa. Czasami jakieś potknięcie się zdaje, więc mikrofon jest cierpliwy, mówi: okej, to ja to kasuję, pozwól jeszcze raz. No i myślę, że to jest coś takiego, co jest pamiątką z radia. Pamiątką takiego natychmiastowego oddania całego siebie. W teatrze oczywiście jest wielokrotność pewnych powtórzeń. Można się zebrać, można próbować. Tutaj w pewnym zakresie też, ale tempo nagrania sprawia, że musimy się nadzwyczaj mocno koncentrować. Ten stan podwyższonej koncentracji, do tej najwyższej koncentracji, jaka aktora może dotyczyć, jest również szczególną przyjemnością, mimo że przede wszystkim wymaganiem, że przede wszystkim pewnym zadaniem dla aktora. Wymaganiem, gotowością. Panie Włodzimierzu, a pana pierwsze doświadczenia z Teatrem Polskiego Radia, jak pan je wspomina i co to było? To było jednak strasznie dawno, więc trudno tak sięgnąć. Poza tym, że trenę miałem, to było jednak 58 lat temu i byłem chyba zaproszony, to pierwsze doświadczenie, to byłem zaproszony do jakiegoś wieczoru poetyckiego i byłem stremowany oczywiście. Wierzyłem w swoje siły, ja lubiłem recytację. Zawsze byłem w szkole jeszcze przed maturą wypychany przez kolegów do recytacji na różnych tam uroczystościach szkolnych. Nawet wygrałem jakieś tam trzecie miejsce w konkursie ogólnopolskim recytacji młodych ludzi, więc bardzo to lubiłem, ale no, trząsłem się trochę ze strachu i wiedziałem, że radio to jest rzecz, której to jest, że tak powiem, forma teatralna, w której chcę brać udział, no i czy się spodoba mój głos i tembr i tak dalej. No i jakoś to się powiodło. Zawsze Pamiętam taką piękną uwagę reżysera, który powiedział: Włodku, mów jakimkolwiek swoim głosem, żeby nie udawać. Jakimkolwiek swoim własnym głosem. Bo ten głos podobno każdy ma wiele, a ważne, żeby było to zawsze prawdziwe. Żeby było, żeby się czuło, że się mówi, że się nie gra, że się nie... Że, no i to jest trudne do określenia, ale to mi chodzi o samą prawdę, no żeby nie udawać, nie nabudowywać. Jeżeli chodzi o moją taki warsztacik, to ja bardzo często jestem dość taki męczący, bo proszę radio, jak mnie zaprasza, żebym dostał tekst przed próbą, która się potem odbywa w gmachu Teatru Radia, żebym sobie naczytał, żebym sobie postudiował słowa, żebym się pobawił tym słowem, bo przecież potem to słowo drukowane zamieniamy w dźwięk i ważne jest, żeby samemu rozumieć i samemu chcieć przekazać to znaczenie słowa, które mnie się pięknie jakoś kojarzy. I to jest takie grzebanie, to jest szukanie niuansów, szukanie synonimów, dlaczego poeta, czy dlaczego autor właśnie to słowo w tym znaczeniu umieścił, a nie w innym. No i myślę, że to, co panowie powiedzieliście o tych waszych tajemnicach, o tym podejściu do sztuki, jaką jest aktorstwo w Teatrze Polskiego Radia, w Teatrze Radia, po prostu w słuchowiskach, to jest wielka wskazówka dla wielu twórców, wielu artystów, jak to robić dobrze i w jakim kierunku zmierzać. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Gośćmi w Trójce przed południem byli panowie Jarosław Gajewski i pan Włodzimierz Press, laureaci wielkich splendorów Teatru Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Trójce przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Miałem piękny sen. Pogodny wiosenny dzień. Słońce, wiatr, białe obłoki na błękitnym niebie jak flotylla okrętów na oceanie. Śpiew ptaków i szum drzew. Ktoś powiedział, że szkoda takiego słońca i wiatru i trzeba wieszać pranie. Wszedłem na wzgórze i spojrzałem na miasteczko. Przed domami powiewały białe prześcieradła. Cała dolina cała dolina wypełniona świeżą, lśniącą słońcu bielą płócień. Wtedy otworzyłem oczy i zobaczyłem stojących nade mną żonę Marię i obcego mężczyznę. Literatura nie jako sen, ale jako ze snu wybudzenie. Ten wcześniejszy fragment pochodził z jednego z opowiadań z tomu Ciemna Dolina Jarosława Jakubowskiego. Literatura, która budzi nas ze snu, a nie usypia. Taki chyba był cel opowieści niesamowitych Edgara Allana Poe. Aby w czasie, gdy wszyscy dookoła wierzą w postęp, w świetlaną wizję przyszłości i zapominają o tym, że człowiek ma też ciemną swoją stronę, że ludzka natura pozostaje skażona i że zło w każdym momencie może się obudzić, temu wszystkiemu służyły te mini powieści grozy, które pisał Poe. I od tego czasu pisarze nieustannie wracają do tej formuły, do formuły małej powieści gotyckiej. Jakubowski jest jednym z tych, którzy dzisiaj, w naszych czasach, próbują chyba zrobić to samo, co Poe. Przypomnieć człowiekowi, że świat, w którym żyje, nie tylko nie jest światem końca historii, ale nie jest też światem, w którym ludzka natura, ta, którą znamy od tysiącleci, w jakiś sposób by się uśpiła i przestała nam wszystkim zagrażać. Jak choćby wtedy, gdy nieoczekiwane warunki zewnętrzne sprawiają, że budzi się w nas to, co najgorsze. Ale nie tylko. Bo tu nie tylko chodzi o skłonność człowieka do czynienia zła. Jeszcze ważniejsze jest to, co nam przywraca równowagę. A jest tym pamięć o naszej śmiertelności. W milczeniu zjedliśmy śniadanie, czytamy dalej w opowiadaniu. A potem pojechaliśmy do zakładu kamieniarskiego wygrać dla mnie nagrobek. Literatura przypominająca o naszej śmiertelności, dzięki temu przywracająca nie tyle wiarę w człowieka, co właściwą miarę dla naszych rzeczy. Jarosław Jakubowski, Ciemna Dolina. Trójkowy felieton kulturalny.